हाँ, चित्रदीप प्रकरण का 143 नंबर का श्लोक निकालो। 143 नंबर। निरूपयितुम आरब्धे निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु काचित् देहेन्द्रियादयो भावा वीर्ये नोत्पादिता कथम् कथम् वा तत्र चैतन्यम् इत्युक्तेति किमुत्तरम्। वीर्यस्यैव स्वभावश्चेत् कथम् तत्विदितम् त्वया अन्वयव्यतिरेकौ भग्नौ तौ वन्ध्यवीर्यतः न जानामि किमप्येतत् इत्यन्ते शरणं तव। अतएव महान्तोस्य प्रवदन्तीन्द्रजालताम्। माया के विषय में विचार चल रहा है कि ये जो माया है अनिर्वचनीय है, दुर्घट है, अघटित घटना को घटाने वाली है, असंभव को संभव बनाने वाली है। ये ईश्वर की अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति है, अर्थात इस शक्ति का चिंतन कोई भी जीव नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इस माया के विषय में बहुत कुछ विचार चल रहा है, उसका लक्षण बता दिया पंचदशीकार ने कि न निरूपयितुम शक्या विस्पष्टम भासते चिया सा माया मायेति इन्द्रजालादो लोकाः संप्रतिपेदिरे। इस माया का निरूपण नहीं किया जा सकता है, अर्थात कथन नहीं किया जा सकता है कि ये माया ऐसी ही है। ये माया ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न है ये भी नहीं कहा जा सकता है। ये सत है या असत है ये भी नहीं कहा जा सकता है। ये माया ईश्वर का अवयव है या अनवयव है ये भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इसको अनिर्वचनीय कहा, श्रुतियों ने इसको तुच्छ कहा, इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक ये माया विचारणीय नहीं है, परंतु माया का विचार इस संसार को लेकर के किया जाता है। ईश्वर को लेकर के माया का विचार करने की जरूरत नहीं है, जगत को लेकर के माया का विचार बुद्धिमान लोग करते हैं। उसके लिए पंचदशीकार ने कहा कि बुद्धिमानों को माया के विषय में प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ना उसका समाधान करने की जरूरत है। जरूरत तो ये है कि इस माया का निराकरण कैसा हो, माया की निवृत्ति कैसी हो। इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये माया आप कितना भी विचार करोगे तो विचार के द्वारा माया दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि विचार बुद्धि से होता है, मन से होता है, चित्त से होता है। चित्त भी माया रूप है, बुद्धि भी माया रूप है, आपका मन भी माया रूप है। अब जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा, वो घड़ा कहने लगा कि मैं मिट्टी से मुक्त कैसा हो जाऊं, मिट्टी से मिट्टी की निवृत्ति कैसी करूं, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। कौन सा ज्ञान? तो इस माया से परे जो वस्तु है, जो तत्व है, उस तत्व का, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही एक समर्थ है इस माया को दूर करने के लिए। इसलिए तो भगवान ने कहा माया मेताम तरंति ते, दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। केवल एक ही साधन है कि परमात्मा की शरणागति, अर्थात परमात्मा के पास जाना, क्योंकि ये परमात्मा की माया होने के कारण परमात्मा ही इसको दूर कर सकता है, जीव का सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से विचार चल रहा था। इस माया के विषय में स्पष्ट लक्षण बता करके कह दिया कि निष्पक्ष होकर के इसको देखना चाहिए। स्पष्टम भाति जगत चेत इदम अशक्यम तन्निरूपणम मायामयम जगत तस्मात इक्षस्व अपक्षपाततः। पंचदशीकार कहते हैं कि अपक्षपाततः मायामयम जगत इक्षस्व, क्योंकि ये निरूपण करना इसका शक्य नहीं है, जगत का भी निरूपण करना शक्य नहीं है। जब इसके कार्य का ही निरूपण नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं समझ सकते हैं, तो कारण का कैसा निरूपण होगा? कारण तो अदृश्य है, अव्यक्त है। जो व्यक्त वस्तु है, जो स्पष्ट वस्तु है, जो प्रत्यक्ष वस्तु है, उसका ही हम निरूपण नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस जगत का, ये जो स्पष्ट रूप से भासने वाला जो जगत है, ये जगत भी कैसा है निरूपण करना शक्य नहीं है। जगत का भी हम निरूपण नहीं कर सकते, कहां तक करोगे? इसलिए कह रहे हैं कि इस माया जगत को मायामय समझो। ये क्या है? मायामय है। क्यों है? तो इसका निरूपण करना शक्य नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से बता करके अब यहां बता रहे हैं कि निरूपयितुम आरब्धे निखिलैहि अपि पंडितैहि अज्ञानं पुरतः तेषां भाति कक्षासु कासुचित्। निखिलैहि पंडितैहि अपि निरूपयितुम आरब्धे, सभी पंडितों ने, जितने भी शब्द ज्ञानी हैं, अर्थ ज्ञानी हैं, वो न सभी पंडितों ने, पंडित का मतलब यहां जो शब्द ज्ञानी हैं, उन लोगों ने इसका विचार करने का, निरूपण करने का बहुत प्रयास किया। क्या? अर्थात ये अन्य शास्त्रकार भी है, जगत का ही विचार करते हैं कि नहीं है, न्याय शास्त्रकार, सांख्य शास्त्रकार, मीमांसा शास्त्रकार, पतंजल शास्त्रकार और भी जितने पंडित हैं, वो सभी पंडितों ने इस जगत का विचार करने का प्रयास किया, आरंभ किया कि जगत कैसा है। तो कह रहे हैं कि निरुपयितुम आरब्धे, इनके द्वारा विचार करने पर भी अंत में कुछ कक्षा, कक्षासु कासुचित अज्ञान पुरतः तेषां भाति, कुछ कक्षा तक जाकर के उनके सामने भी लास्ट में अज्ञान ही आता है। क्या विचार करते करते जाने पर भी वो अज्ञान में ही उनके सामने अंधकार ही आ जाता है, उसके बाद उसको पूछेंगे तो कहते कि हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ यही होता है, नहीं जानना, नहीं कहा जाना तो अज्ञान ही आया कि नहीं है। कासुचित कक्षासु मतलब कुछ कक्षा तक, कोटि तक, मतलब हमारी बुद्धि जहां जाकर के कुंठित हो जाती है, कुंठी भवित, पीछे बताया ना, अर्थात मूढ़ बन जाती है बुद्धि, बुद्धि की गति समाप्त होती है, मन की गति समाप्त होती है और वहीं जाकर के वो रुकता है, अवय रुक करके उसे कोई वो सत्य मानने लगता है। परंतु क्या ये बुद्धि से सत्य मानना या मन से सत्य मानना क्या सत्य हो सकता है? इन बुद्धिमानों ने जो सत्य माना है, क्योंकि इनकी बुद्धि कहां जाकर समाप्त हुई, सभी शास्त्रकारों की बुद्धि वो अज्ञान में ही, अविद्या में ही समाप्त होती है। जगत का विचार करने वालों की, जगत का जो विचार करते हैं ना, चाहे वो देश का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे वो प्राणियों का हो, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे गांव का हो, कहीं का भी, ये जगत संबंधी विचार करने वाले की बुद्धि अज्ञान में ही जाकर के पहुंच जाती है और वहीं रुक जाती है, उसके बाद उसकी कोई गति नहीं है। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि अज्ञान पुरतः तेषाम भाति, उनके सामने भी अज्ञान ही भासता है। इसलिए कहा कि अशक्य निरूपणत्वम एव उदाहरणेन स्पष्टयति, इसके लिए यहां कह रहे हैं कि ये अशक्य कैसा है, उसको उदाहरण के लिए, उदाहरण के दृष्टि से पंचदशीकार बताते हैं कि ये इसका कथन करना या निरूपण करना अशक्य कैसा है, उसको उदाहरण दे करके, क्योंकि उदाहरण लौकिक होता है, उदाहरण से ही वस्तु को हम जान सकते हैं कि वस्तु कैसी है। इसलिए यहां उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं, देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येन उत्पादिताः कथम कथम वा तत्र चैतन्यम इत्युक्ते ते किम उत्तरम। कहा कि यदि ये विचार करने वाले को पूछा या अन्य शास्त्रकारों को, दो निसर्गवादी है, स्वभाववादी है, क्योंकि अनेक प्रकार के विचार करने वाले, इस जगत का विचार करने वाले अनेक प्रकार के वाद हैं, कोई सांख्यवादी है, कोई परमाणुवादी है। तो इस प्रकार से अनेक इसके विषय में मत मतांतर चलता है। तो उनको पूछते हैं कि देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येन उत्पादिताः कथम्। ये देह भाव, इंद्रिय भाव आदि जो है, अर्थात देह की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति या भाव, वीर्येन कथम उत्पादिताः, वीर्य के द्वारा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? क्योंकि आप देह की उत्पत्ति वीर्य से मानते हो कि नहीं मानते? तो अब वो कहते हैं कि उस वीर्य से ये जो देह भाव है और इंद्रिय भाव है, ये कैसा निर्माण हुआ, अर्थात देह की उत्पत्ति कैसी हुई या इंद्रियों की उत्पत्ति कैसी हुई, कथम। और फिर कहते हैं कि कथम वा तत्र चैतन्यम, तो कहा है कि फिर उसमें चेतनता कैसी, ये प्रश्न किया। क्या ये प्रश्न किया कि वीर्य के द्वारा ये जो उत्पादित देह और इंद्रिय है, ये कैसे है? क्योंकि वीर्य तो क्या एक प्रकार का पानी का बुलबुला है, जड़ है, है ना? तो उस जड़ वस्तु से, जड़ वस्तु क्या देह को, इंद्रियों को बना सकती है? यदि ऐसा होगा तो घट भी जड़ है, तो घट भी दूसरे किसी वस्तु को उत्पन्न करना चाहिए, परंतु करता है क्या? घट से कोई अन्य वस्तु निर्माण होती है? हाँ? नहीं होती है। आप लोग सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? तो हम पूछते हैं तो फिर क्यों बिल्कुल एकदम ये होते है? सामान्य बात है। कहने का तात्पर्य है कि जड़ वस्तु किसी वस्तु को उत्पन्न कैसे कर सकती है? क्या वीर्य भी जड़ है, तो ये वीर्य देह को कैसा उत्पन्न कर सकता है, इंद्रियों को कैसा उत्पन्न कर सकता है, इसमें चैतन्यता कैसी ला सकता है? इसका क्या उत्तर? तो यही कहोगे कि मालूम नहीं है? मालूम नहीं, यही कहोगे कि नहीं है? जो अब बताओ, बना कि नहीं है वीर्य से? दिया किससे बना है? उपादान कारण तो वही है कि नहीं है? परंतु कैसा बना, विचार करते जा रहे हैं आप, तो विचार करने के बाद लास्ट में क्या आएगा मालूम नहीं। इसका मतलब अज्ञान ही खड़ा हुआ कि नहीं तुम्हारे सामने? क्या खड़ा हुआ? अज्ञान ही खड़ा हुआ। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इत्युक्ते ते किम उत्तरम, उसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है? अज्ञान के अलावा कोई उत्तर नहीं। लास्ट में जाकर के कहते हैं कि हमें मालूम, तर्क के द्वारा आप अनेक प्रकार से बात करोगे, अन्वय व्यतिरेक से भी बात करोगे, ये है। उपादान कारणत्व को आप अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध कर सकते हो क्या? परंतु ये अन्वय व्यतिरेक, इसमें अव्याप्ति दोष से युक्त है। कोई भी अन्वय व्यतिरेक जो अन्वय व्यतिरेक से तार्किक नैयायिक इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कोई ये करेगा तो स्वभाववादी इसको शंका करते हैं कि कहते हैं कि ये कैसा निर्माण होता है। तो स्वभाववादी कहते हैं कि वीर्यस्यैव स्वभावश्चेत्, कहा कि ये तो वीर्य का स्वभाव ही है। क्या जो स्वभाववादी है, स्वभाववादी बहुत से लोग स्वभाववादी हैं, स्वभाव को मानने वाले, अर्थात तो कोई निसर्ग को मानते हैं, कहा कि ये तो नैसर्गिक है, नेचुरल, नेचर को मानते हैं कि नहीं, कहा कि ये नेचुरल है, कोई कहते है इसका स्वभाव है। तो ऐसे ही इस जगत के विषय में कुछ स्वभाववादी कहते हैं तो स्वभाव से ही हो रहा है। तो ऐसा कोई ये कहे, स्वभाववादी ये कहेंगे कि ये तो वीर्य का स्वभाव ही है, देह को निर्माण उत्पन्न करना, इंद्रियों को उत्पन्न करना, ये वीर्य का स्वभाव है। ऐसा स्वभाववादी कहेगा तो कह रहे कि कथम तत्विदितम त्वया, तो उसके प्रति ये प्रश्न होता है कि ये स्वभाव से ही निर्माण हुआ, ये तुमने कैसा जाना, प्रश्न है कि नहीं है। ये स्वभाव से ही निर्माण हुआ, ये माना है कि जाना है, माना है जाना है क्या, उसको पूछ लिया, मतलब बिना जाने तुम मान रहे हो कि नहीं है, तो अर्थ क्या, अज्ञान, अर्थ क्या आया, बिना जाने ही तो मान रहे। यदि उसको ये पूछेंगे कि भाई ये स्वभाव से निर्माण होता है तो अब बताओ कि इसको तुमने कैसा जाना, जाना है या तुमने माना है, माना है तो क्या जानकर के माना है या बिना जाने माना है, ये प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे। तो अंत में क्या आएगा, अज्ञान ही आ गया कि नहीं आया, तो विचार करने पर इनके इसमें भी क्या आ जाएगा कि कथम तत्विदितम त्वया, तो क्या तुमने उसको जाना, तो कहना पड़ेगा कि नहीं जाना, क्या कहना पड़ेगा कि नहीं जाना है, बिना जाने ही मान रहे हो कि नहीं, लोगों का देख देख करके, लोगों की बात मान मान करके, सुन सुन करके, सुन करके जो माना जाता है वो सत्य होता है। इसलिए कहा कि इस प्रकार से कहा, कोई कहेगा कि अन्वय व्यतिरेक यौ, कहा कि ये तो हमने इसलिए जाना, नैयायी कहते हैं कि भाई ये अन्वय व्यतिरेक से हम इसका ज्ञान कर सकते हैं, क्यों व्याप्ति ज्ञान बताया है ना शास्त्र ने, नैयायिकों ने व्याप्ति ज्ञान कहा है, तो उसी के ऊपर वो अनुमान प्रमाण मानता है, नैयायिक जो है वो अनुमान को प्रमाण मानता है, क्योंकि अनुमान से भी साध्य की सिद्धि होती है पक्ष में। तो यहां भी कह रहे हैं कि यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देहम, ऐसा अन्वय, जहां जहां वीर्य रहेगा, क्योंकि उनका ये व्याप्ति ज्ञान है। यहां नैयायिक कहते हैं कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी इति सहचर्य नियमो व्याप्ति ही, वो कहते हैं कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, जहां जहां धुआं रहेगा वहां वहां वन्नी रहेगा ही, ये व्याप्ति ज्ञान है उसका। कहा तो कहा कि यथा महानसम, उदाहरण दे दिया कि जैसा रसोई घर में हम धुआं देखते हैं तो अग्नि के बिना धुआं हो सकता है क्या, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता है, तो जहां धुआं रहेगा वहां वन्नी रहेगा, ये व्याप्ति ज्ञान है। इस व्याप्ति ज्ञान से ये अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति और दूसरी है व्यतिरिक्त व्याप्ति। ये नहीं है, अग्नि नहीं है तो फिर धुआं भी नहीं है। अग्नि नहीं होगा तो धुआं होगा क्या? तो कहा कि जैसा बाष्प है, बाष्प में अग्नि है क्या? भाप। परंतु वो भाप धुआं नहीं मानी जाती है। अब या और भी है, कई बातें हैं, परंतु कोई ये कहे कि नयायी कहेंगे कि भाई ये वीर्य से देह बनता है, ये हम अनुमान ज्ञान से जान सकते हैं या अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति से हम जान सकते हैं। बिना वीर्य का देह नहीं हो सकता है, और वीर्य होगा तो देह होगा। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक यौ, यदि ये मानते हैं तो उसके लिए भी कहते हैं कि भग्नौ तौ व्यवंज वीर्यतः। ये अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति से भी तुम यदि वीर्य से देह को निर्मा उत्पन्न मानोगे या ज्ञान करोगे तो वो भी भग्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहां? वंध्या, वंध्या स्त्री है, वहां वीर्य है, परंतु क्या देह हो सकता है? यदि वीर्य जहां होगा वही देह होगा, तो ऐसा यदि कहेंगे तो फिर वंध्या को भी पुत्र होना चाहिए। वंध्या, वंध्या में भी वो वीर्य देह को निर्माण करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये अन्वय, अन्वय व्यतिरिक व्याप्ति भी तुम्हारी इसमें नहीं लग सकती है, उसका भी खंडन कर दिया। अर्थात स्वभाववादी से लेकर के नैयायिक तक क्या कर दिया? खंडन कर दिया। कहा कि ये अन्वय व्याप्ति अनुमान ज्ञान से भी आप नहीं कर सकते हो, यहां कोई अनुमान नहीं चल सकता है। वीर्य सेति सिद्धांति पृच्छति, सिद्धांति पूछता है कथम तत् इति, ये कैसा है? का अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जानामि इति आशंक्य। कोई ये कहेगा कि अन्वय अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति से हम ये जान सकते हैं कि यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देह, ऐसा अनुमान व्याप्ति ज्ञान से, अन्वय व्याप्ति से हम जान सकते हैं, क्योंकि जैसा जहां जहां घट रहेगा वहां वहां मिट्टी रहेगी, ऐसा ही जहां जहां देह है वहां वहां वीर्य है, ऐसा हम जान सकते हैं अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति से। तो कहा कि इससे हम जान सकते, ऐसा कोई कहता है तो कहते कि व्याप्ति अभावान मा एवं इतिहा हो। ये जो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक्त व्याप्ति जो कह रहे हैं कि इसका भी क्या है? अभाव है, क्योंकि ये भी वास्तविक ऐसा ही अन्वय व्याप्ति से, व्यतिरिक्त व्याप्ति से ही आप इसको सिद्ध करने का प्रयास करोगे तो कहते हैं कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। क्या? वंध्य वीर्यतः वंध्यायाम च तत्र वीर्यस्य व्यर्थत्वात्, व्याप्ति ही न घटते। यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि जो वंध्या स्त्री है वहां वीर्य होने पर भी वो वीर्य देह का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति भी नहीं घटित होती है। यत्र यत्र वीर्यम तत्र तत्र देहादिकम इति न अन्वयः अपि, यत्र यत्र वीर्यम जो मैंने होगा वहां वहां देह होगा, ये जो अन्वय व्याप्ति तुम बता रहे हो वो यहां घटित नहीं हो सकती है, अर्थात नहीं चल सकती है। इसलिए आपको यही कहना पड़ेगा, लास्ट में जाकर के किसकी शरणागति करना पड़ेगा? अज्ञान की ही शरणागति करना पड़ेगा। कैसा हुआ मालूम नहीं है। तुम जो भी युक्ति दोगे, क्या जो तुम युक्ति दोगे या जो भी प्रमाण दोगे लौकिक, वो तुम्हारा इसमें घटित नहीं हो सकता है। एवं पुनः पुनः पृष्टे सति किमपि न जानामि इति एव उत्तरम देयम इति फलितम आहो। बार बार आपको पूछने पर लास्ट में आप कहोगी कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, यही कहना पड़ेगा, यही उत्तर आपके पास होगा। अर्थात अज्ञान की ही शरणागति करना पड़ेगा। न जानामि क्या किमप्येतत् इत्यन्ते शरणम तव अतएव महान्तोस्य प्रवदन्ति इन्द्रजालताम्। इसलिए जो कहा कि किमपि एतत् न जानामि, ये क्या है कैसा है इसको मैं नहीं जानता हूं, अर्थात अज्ञान की ही इत्यन्ते शरणम तव, अज्ञान ही शरणागति का स्थान होगा। लास्ट में आपको अज्ञान की ही शरणागति करना पड़ेगी, अर्थात वहीं जाकर के आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, उसके आगे नहीं जा सकती है। बुद्धि की गति कहां तक है, कार्य की गति कहां तक होती है, कारण तक। कार्य की गति कहां तक होगी, कारण तक, कारण से आगे तो जा नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो विचार करने का तर्क कुतर्क वितर्क संशय विपर्य आदि आदि करने के साधन जो भी है, इनकी सभी की गति अज्ञान में, इसके आगे नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए अतएव, इसी कारण से महान्त अस्य प्रवदन्ति, जो महात्मा लोग है, महान्त का मतलब जो महात्मा लोग है, महात्मा लोग अर्थात जो तत्वदर्शी महापुरुष है, महात्मा का मतलब, महान्त का मतलब जो आश्रमों का किसी आश्रम का महंत बन गया, उसको नहीं महान्त कहा जाता है। महान्त का मतलब होता है जिसका महानस चासो अंत स महान्त। महानांत क्या है मालूम है आपको? मृत्यु को मृत्यु मालूम है, परंतु अंत क्या है? और अंत में भी हम तो इसी को ही अंत कहते हैं। क्या बड़ा रहस्यात्मक शब्द है महान्त, समझ रही ना? अर्थात जिसका ज्ञान भी शांत हो गया। महान क्या है? ज्ञान है। ज्ञान महान क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा कोई है क्या? ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। ये भी जहां शांत हो जाता है उसको महान्त कहा जाता है, लास्ट अंत। अविद्या का, कर्म का, वासनाओं का, संस्कारों का अंत होना ये दूसरी चीज है। जो महान्त कौन है? जो आत्मा में स्थिर हो गया है, ब्रह्म में स्थिर हो गया है, उनको महान्त कहा गया है। मतलब उसमें अहम किसी भी प्रकार का, अहम दो प्रकार का होता है, एक ज्ञानात्मक अहम, एक अज्ञानात्मक अहम। अहम जो है दो प्रकार का है, ध्यान रखो, ये ज्ञानात्मक अहम है और एक अज्ञानात्मक अहम है। ज्ञानात्मक अहम एको हम बहुश्याम प्रजाई, ये जो अहम है, ये जो अहम है एको हम, या है कि नहीं अहम है कि नहीं है, अर्थात अकेले का ही, केवल अकेला का ही बोध होना, अकेले का ही ज्ञान होना, ये ज्ञान रूप अहम है। ज्ञान रूप अहम ईश्वर में, ईश्वर ज्ञान रूप अहम, इसलिए तो भगवान ने कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये अहम जो है ये ज्ञानात्मक अहम, ईश्वर रूप अहम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो कहा है ये ईश्वर ज्ञान रूप है, ये ईश्वर का अहम भी ज्ञान रूप है, समझना। ये केवल और जीव का जो अहम है, ये जीव में जो अहम है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसका जो अभिमान करने वाला जो जीव है, इसके अंदर जो अहम है ये अज्ञानात्मक अहम, क्या ये अज्ञानात्मक अहम, अर्थात आपने को न जानने से, अर्थात ये अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, और ईश्वर का अहम ज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से उत्पन्न होने वाला। इसलिए ज्ञान की शरणागति करते हैं तो अज्ञानात्मक अहम मिट जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, जो अज्ञानात्मक धर्म है, जितने भी धर्म हैं, देह धर्म हो, इंद्रिय धर्म हो, कुल धर्म, जाति धर्म, धर्म वर्ण धर्म, देश धर्म, काल धर्म आदि आदि जितने भी धर्म हैं, वो सब धर्म कैसे अज्ञानात्मक है, इसलिए गौण है, गौण तुच्छ है। इसलिए तुम इन सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागति कर, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं जो एक हूं उस एक की शरणागति कर, अर्थात ईश्वर का जो ज्ञान है, ज्ञान ही एक, ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान अनेक नहीं होते हैं, तो इसलिए उसकी शरणागति कर, तो वो ज्ञान ही क्या करेगा, सर्व पापेभ्य, सभी पापों को दूर करेगा। सर्व पाप क्या है मालूम है, सर्व पाप क्या है, अरे अज्ञान ही सर्व पाप है भाई, क्या सर्व पाप क्या है, सर्व अविद्या को कहा गया है शास्त्र ने, ध्यान रखो, समझना, न जानना ये अपना, अपने को न जानना ये सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, सब महापाप है। तो कह रहे हैं कि ये जो पाप है, इन सभी पापों से अर्थात तुम्हारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या तुम्हारे पास, ज्ञान ही बचेगा, तुम ज्ञान रूप हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यहां भी कह रहे कि महांतो, अर्थात तुम्हारा ये जो श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा जो ज्ञान निर्माण होता है, अभेद ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान भी जब शांत हो जाता है तो कहा कि ऐसे जो महापुरुष है वो कहते हैं कि प्रवदंती इंद्रजालताम, ये माया कैसी है, तो इंद्रजाल है, इंद्रजाल है, क्या दिखती तो है परंतु होती नहीं है, इंद्रजाल का मतलब एक जादू, जादू समझ, ये परमात्मा की जादू है, तो जादू का कोई वर्णन नहीं होता है, वर्णन करने भी योग्य नहीं है और करने से उसका फल भी कुछ नहीं है। कितना भी विचार करोगे तो हाथ में क्या आएगा तुम्हारा, कुछ आएगा हा? कितना भी जगत का विचार करोगे, कितना भी चिंतन करोगे तो हाथ में आएगा क्या? दुख ही आएगा क्या, और कुछ आएगा? परिश्रम ही, श्रम ही श्रम होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि प्रवदन्ति इंद्रजालताम न जानामि इति, कहा कि इस प्रकार से उक्त अनिर्वचनीयत्वे वृद्ध सम्मतिम दर्शयति। अब इसके लिए कह रहे हैं कि जो ज्ञान वृद्ध है, अर्थात जो तत्वदर्शी महापुरुष जो अनुभव करते हैं, उनके द्वारा भी माया के विषय में अनिर्वचनीयत्व की क्या है, सम्मति है। अर्थात वो भी इस माया को अनिर्वचनीय है ही कह करके छोड़ देते हैं। आगे का कल कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।